RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na początku tygodnia mają zapaść decyzje, co dalej z koalicją rządzącą. Od dziś nowa lista powiatów z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi. W całym kraju trwa akcja sadzenia drzew. Uczestniczą w niej prezydent Andrzej Duda i jego małżonka. 15 posłów zostało zawieszonych w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, zdecydował o tym prezes partii Jarosław Kaczyński. To konsekwencje wyłamania się z dyscypliny klubu parlamentarnego podczas głosowania w sprawie ustawy dotyczącej ochrony zwierząt, mówi szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Nie mogą bądź to ubiegać się o funkcje partyjne, bądź też nie mogą brać udziału w spotkaniach władz Prawa i Sprawiedliwości lokalnych, regionalnych czy ogólnopolskich. I również są jednocześnie zawieszeni w prawach członka klubu parlamentarnego, bo to jest tak uregulowane w statucie, że wynika jedno z drugiego. W sprawie Zjednoczonej Prawicy stanowisko Prawa i Sprawiedliwości pozostaje niezmienne, powiedziała rzeczniczka ugrupowania. Anita Czerwińska podkreśliła, że koalicja przestała istnieć po głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. W naszym odczuciu, w naszym przekonaniu koalicji nie ma. To, co się wydarzyło w Sejmie, niestety było w jakimś sensie wypowiedzeniem ze strony naszych byłych koalicjantów tejże koalicji. Żeby mówić o koalicji, musi być wspólnota. Wspólnota także wyrażająca się w tej wspólnocie wartości. Rzeczniczka PiS dodała, że nie można wykluczyć żadnego wariantu, jeśli chodzi o przyszłość Zjednoczonej Prawicy, a sprawa ewentualnych przyspieszonych wyborów będzie przedmiotem rozmów kierownictwa partii na początku przyszłego tygodnia. O rozpoczęciu konsultacji w sprawie wyłonienia większości parlamentarnej oraz przygotowania wariantów wcześniejszych wyborów poinformował po posiedzeniu zarządu Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Szef PO dodał, że został upoważniony przez zarząd Platformy do rozmów zarówno z partnerami z Koalicji Obywatelskiej, jak i z innymi ugrupowaniami. Jesteśmy przygotowani na każdy wariant, ale oczekujemy od Jarosława Kaczyńskiego jasnej i czytelnej deklaracji. Czy jest w stanie sformułować większość parlamentarną i zajmować się realnymi problemami Polaków? Czy rzeczywiście oddaje Polskę i chce, by odbyły się przedterminowe wybory? Problemy w koalicji rządzącej spowodował brak zgody co do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz projektu ustawy ograniczającego odpowiedzialność urzędników w przypadku działań służących walce z pandemią. Od dziś obowiązuje nowa lista powiatów z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi. W czerwonej strefie znalazły się 3 powiaty, w żółtej 8. W porównaniu z mijającym tygodniem liczba powiatów z obostrzeniami wzrosła z 3 do 11. W strefie czerwonej są teraz 3 powiaty, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Bytowski, Milicki, powiat kluczborski. Do strefy żółtej trafiło 8 powiatów. Tatrzański, Gostyński, Nowotarski, Aleksandrowski, Głubczycki, Myślenicki, Kielecki i Kartuski. Przestrzeganie zasad higieny jest ważne w całym kraju, dodał wiceminister. Apelujemy, abyśmy przestrzegali obowiązku noszenia maseczek tam, gdzie jest taki rygor, także dystansu i oczywiście środków dezynfekujących. Na liście ostrzegawczej znalazły się powiaty augustowski, olkuski, trzebnicki, opolski, ostrowski i tucholski. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Milion drzew czeka na chętnych, którzy znajdą im miejsce do zasadzenia i rozwoju. Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zainaugurowali w Lipuszu na Kaszubach drugą odsłonę akcji Sadzimy. Sadzonki są dostępne w siedzibach 430 nadleśnictw i regionalnych dyrekcji lasów państwowych. Milion sadzonek, który mamy nadzieję, że zostanie zasadzony przez naszych rodaków w całej Polsce. Agata Kornhauser-Duda przypomniała, jak wiele korzyści jest dzięki lasom. Czystsze powietrze, jakże ważna dzisiaj retencja wody. Akcja ruszyła pełną parą w wielu regionach. Ja mam graby, akurat mam przygotowaną działkę, na której chciałem posadzić 150 drzewek. Katowice. Każdy chce swoje drzewko posadzić. Gdzieś tam w ogródku, gdzieś u znajomych. Podkarpacie. Świerk! Żeby była natura. Świeży tlen. Wtedy ludzie nie umierają. Polska jest 7. krajem pod względem powierzchni lasów w Unii Europejskiej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Więcej informacji o akcji znajdziemy na stronie internetowej Lasów Państwowych. W Stanach Zjednoczonych zmarła w wieku 87 lat sędzia Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg. Śmierć sędzi może mieć konsekwencje zarówno dla ustroju USA, jak i kampanii prezydenckiej. Ruth Bader Ginsburg była jedną z 3 kobiet w 9-osobowym składzie Sądu Najwyższego. Sprzeciwiała się ograniczeniu prawa do aborcji, była adwokatką praw kobiet oraz mniejszości. Od 1999 roku Ginsberg walczyła z chorobami. Przez lata zdiagnozowano u niej raka jelita grubego, trzustki oraz płuc. Śmierć Ruth Bader Ginsberg otwiera polityczną batalię o jej następcę lub następczynię. Do tej pory w Sądzie Najwyższym zasiadało 5 sędziów konserwatywnych i 4 liberalnych. Jeśli prezydent Trump przeforsuje swojego kandydata, to układ sił zmieni się na 6-3 na korzyść konserwatystów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Tomasz Grozdowski. Najlepsze informacje przyleciały wczoraj z Pragi, gdzie Bartosz Zmarzlik, któremu w Pradze do tej pory wybitnie nie szło, przełamał złą passę i wygrał żużlową Grand Prix. Po 5 eliminacjach Zmarzlik jest liderem cyklu, ale tylko z przewagą 1 punktu nad Lindgrenem. W Bielsku Białej nie mieli się wczoraj z czego cieszyć. Podbeskidzie przegrało z Rakowem 1-4. W Krakowie też raczej się nie uśmiechali. Wisła przegrała z Wisłą z Płocka 0-3. Dziś Lechia zagra ze Stalą Mielec, Pogoń ze Śląskiem, a Legia z liderem, Górnikiem Zabrze. W Nionie odbyło się losowanie 4 rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Legia Warszawa, jeżeli wygra w 3 rundzie, może zagrać z Karabachem Agdam, Piast Gliwice z Rijeką lub Kołosem Kowaliwka, a Lech Poznań z Charleroi bądź Partizanem Belgrad na wyjeździe. Hubert Hurkacz przegrał z rozstawionym z ósemką Argentyńczykiem Schwarzmanem w 1/8 finału turnieju w Rzymie. W deblu przegrała Magda Linet. W rajdzie Turcji kolejnej eliminacji rajdowych Mistrzostw Świata po wczorajszym dniu i 2 pierwszych odcinkach na prowadzeniu 9-krotny Mistrz Świata Sebastian Leb. Drugie miejsce w klasie WRC 3 zajmuje Kajetan Kajetanowicz. Mamy niedużą stratę do lidera, bo 12 sekund, co na rajdzie Turcji jest w zasadzie niczym. Będziemy dawać siebie wszystko jak zawsze i będziemy trzymać prawą nogę wyprostowaną. To jest bardzo trudny rajd dla sprzętu, dla załogi. Trzeba być optymistą, ale minuta na tym rajdzie przewagi czy też straty w zasadzie jest niczym. Bayern Monachium na początek rozgrywek w Bundeslidze pokazał moc, mega moc. Pokonał w Monachium Schalke aż 8-0. 1 gol Lewandowskiego, za to 2 asysty i to jedna jaka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jaka będzie sobota? Otóż słoneczna, już prawie złotopolska. Na termometrach w Lublinie i Białymstoku 14 stopni, w Gdańsku i Katowicach 16, w Kielcach i Opolu 18, w Warszawie i Gorzowie 19, a we Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wiero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. W tę sobotę w Lidlu karkówka wieprzowa rzeźnik 50% taniej, 8,99 za kilogram. Papier toaletowy Floralis 14,99 za 24 rolki. Oraz banany premium 50% taniej, 2,39 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę naszego porannego, sobotniego spotkania. Jest 9 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. I wciąż są z Państwem Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik, tak jak już właśnie powiedziałam, do godziny 9, a teraz MGMT. MGMT i piosenka Kids. Przyznam, że zdążyłam już chyba o niej zapomnieć, że brzmi tak dobrze. 13 minut po godzinie 8. Za kilka minut podpowiemy Państwu, jak z głową szukać pracy. A to wszystko w ramach akcji Odklej się od CV. Brzmi co najmniej intrygująco, a szczegóły za kilka minut. Times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. So, and I would love to see. to promocja. Prawie wszyscy dyrektorzy Opery Narodowej w Warszawie będą gośćmi ostatniego tego lata wydania magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. Opera rozpoczęła po prawie półrocznej przerwie nowy sezon. Barbara Marcinik, zapraszam. To jutro po 14, a po 20 na scenie teatralnej Trójki powtórzymy słuchowisko Tomasza Manna Wojna, dziecko, matka. Mamo, poproszę Misia, żeby mi pomagał Ciebie kochać bardziej. W roli dziecka Lucia Mann. Misiu, nic ci nie będzie. Masz za grubą skórę, nie przebiją cię kule. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pandemia to taki czas, kiedy wiele osób jest zmuszonych do tego, żeby szukać pracy. Mam nadzieję, że podpowiemy teraz Państwu, jak to zrobić. Z pomocą przychodzi kampania Odklej się od CV. Sposoby poszukiwania pracy mogą dziś przybierać najdziwniejsze formy. Niektóre śmieszą i doprowadzają do łez, a inne załamują. Są na przykład tacy, którzy decydują się wywiesić swoje CV w formie baneru w centrum miasta. Inni perfumują listy motywacyjne, a jeszcze inni idą na rozmowę kwalifikacyjną w hawajskiej koszuli. Pytanie tylko, czy o to właśnie chodzi? Szukam pracy, która w jakiś sposób łączyłaby moje studia inżynierskie ze studiami magisterskimi. Czegoś na pograniczu planowania urbanistycznego i robienia badań społecznych. Olga Sowa, Polka mieszkająca w Utrechcie. Chciałabym to wszystko pokazać w takim interdyscyplinarnym portfolio, gdzie zamieszczę nie tylko projekty architektoniczne czy urbanistyczne, ale też artykuł, który napisałam w trakcie stażu, projekt, który zrobiłam na warsztatach. Oryginalność to chyba klucz do sukcesu. Tradycyjne CV, nawet to najlepiej skrojone, odchodzi już do lamusa. Stąd właśnie pomysł na kampanię Odklej się od CV. Jesteśmy przyzwyczajeni, że wysyłanie CV to pierwsza czynność, którą podejmujemy w momencie, kiedy musimy zacząć szukać pracy. Justyna Jakubczyk, tancerka w biznesie i współautorka kampanii. Rekruter, który dostaje spływające falami tysiące CV, ma zaledwie 7 sekund na to, żeby otworzyć i przejrzeć daną aplikację. Kolejna rzecz to jest taka, że coraz częściej w systemach pojawiają się algorytmy, które powodują, że słowa kluczowe, które są istotne dla rekrutera, dla pracodawcy, są wyłapywane, ale najczęściej my nawet nie mamy świadomości, co jest słowem kluczowym dla pracodawcy, dla osoby wystawiającej ogłoszenie. I ostatni fakt, który jest ważny, ale o którym rzadko się mówi, to to, że te wszystkie ogłoszenia, które się pojawiają na portalach z ogłoszeniami o pracę, to 30% tak naprawdę wszystkich aplikacji, wszystkich otwartych rekrutacji. Te 30% to rynek jawny. Większość rekrutacji odbywa się natomiast wewnątrz firm. To tam ludzie polecają się wzajemnie. Warto więc postawić na networking i uruchomić swoje kontakty. Ja tak zrobiłam, pisząc do ludzi zajmujących się tym mniej więcej, czym ja bym mogła być zainteresowana, z takim pytaniem, że lubię to i to robiłam, czy masz mi do polecenia jakąś firmę, człowieka, do którego się mogę zwrócić. Skoro tradycyjne CV może się nie sprawdzić, to pozostaje pytanie, co zrobić, żeby wyróżnić się z tłumu. To, co ja polecam, to starać się wymyślić coś innego, coś nowego, coś, co przykuje uwagę, coś, co spowoduje, że rekruter, headhunter, osoba, która w jakiś sposób jest decyzyjna i może nas zatrudnić, że ona w ogóle nas zobaczy, zauważy, pomyśli, o, ktoś ciekawy. To ja polecam wiadomości głosowe. Ja je wysyłam permanentnie na LinkedInie, jak tylko chcę nawiązać z kimś współpracę. Kiedyś szukałam pracy na stanowisku w obszarze sprzedaży, marketingu, projektowania usług i doświadczeń klientów i na LinkedInie, oprócz tego, że wysyłam wiadomości głosowe, to jeszcze zamieszczałam wideo i robiłam taką swoją wideowizytówkę, która pełniła rolę CV, bo ja się tam przedstawiałam. Ja mówiłam, kim jestem, że jestem tancerką w biznesie, że łączę miękkie kompetencje z twardym podejściem biznesowym, że uwielbiam pracę z klientem, rozumiem klienta i potrafię wykorzystać moje talenty, moje mocne strony, potwierdzone przez test talentów Gallupa. Kampania Odklej się od CV ma pomóc we wzmocnieniu wiary w siebie, w radzeniu sobie ze stresem i pokonaniu fałszywych przekonań na własny temat. A

members of your family. We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, 'cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Alanis Morissette i właśnie teraz zauważyłam, że tytuł tej piosenki jest taki bardzo pandemiczny, bo Hands Clean. No to tego się trzymajmy, choć nie o tym dokładnie Alanis Morissette śpiewała, ale ręce faktycznie warto myć. To tak trochę śmiechem, żartem, ale mam nadzieję, że Państwo wybaczą o poranku, w sobotę. Możemy trochę luźniej. No to teraz właściwie jeszcze spojrzymy przez okno. Wiemy, że będzie to po prostu piękny dzień. Może trochę chłodniejszy, ale na pewno warto spędzić go na świeżym powietrzu. Będzie pogodnie. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy kraju i w dolinach górskich do 21 na południowym zachodzie. Będzie wiało tylko słabo. Będzie to wiatr zmienny, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali. Będzie spadać, ale bardzo powoli. Trójka. Program trzeci. Drogą z giełku wielu lat uczymy się przed. Daria Zawiałow o tym, że nie mamy czasu i faktycznie coś w tym jest, o czym ona śpiewa. A mianowicie trwa wielkie wymieranie na naszej planecie, tak dowodzi najnowszy raport WWF, czyli oczywiście pewnie Państwo wiedzą, międzynarodowej organizacji, która zajmuje się ochroną przyrody. Wynika z niego, że przez całe pół wieku średnia liczebność populacji dzikich zwierząt kręgowych na Ziemi, czyli ssaków, ptaków, płazów, gadów i ryb, zmniejszyła się aż o 68%. O szczegółach Monika Suszek. Living Planet Report to raport o populacji wszystkich gatunków zwierząt na świecie. Obecne prognozy nie napawają optymizmem, mówi rzecznik prasowy WWF Polska, Katarzyna Karpa. To, co wydarzyło się przez ostatnie niecałe 50 lat, no to można powiedzieć, że w świecie przyrody to jest ogromna destrukcja, dlatego że mamy do czynienia ze spadkiem ogólnej łącznej liczby zwierząt kręgowych o 68%, co oznacza, żeby sobie tak zwizualizować, że z 10 wybranych zwierząt, różnych gatunków, które żyły jeszcze w 1970 roku, no pozostały nam nawet nie 4 osobniki. To pokazuje, jak ogromny negatywny wpływ ma człowiek na przyrodę. Żyjemy w erze, którą można nazwać erą wymierania. Jacek Bożek z Fundacji Klub Gaja. Wymierania zwierząt i to na gigantyczną skalę. Ten proces wymierania w szczególności jest dramatyczny teraz, tuż po II wojnie światowej, kiedy był gigantyczny rozwój przemysłu. Wśród uwzględnionych w raporcie zagrożonych gatunków i podgatunków znajduje się m.in. wschodni goryl nizinny. Jego populacja w Parku Narodowym w Demokratycznej Republice Konga zmniejszyła się w okresie 1994-2015 o 87%. Powód? Nielegalne polowania. Mówi zoolog profesor Tadeusz Kaleta ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest problem tak zwanego bushmeatu, czyli mięsa z buszu. Wiele zwierząt w Afryce jest zabijanych przez krajowców, ponieważ nie mają mięsa. A to są zwierzęta zagrożone, chociażby to są właśnie duże naczelne. Taka niezwykle piękna papuga błękitna, która nazywa się Ara Modra, wyginęła w 2018, czyli to jest teraz, w tym momencie, gigantyczna salamandra chińska też wyginęła w 2018. Żeby odwrócić tą krzywą wymierania, to my musimy działać i na skalę międzynarodową, i u siebie w swoich krajach. I musimy też zmienić model konsumpcji, dlatego że tym największym zagrożeniem jest właśnie wylesianie. Każdy z nas może coś zrobić. Wbrew pozorom, to nasze postawy konsumenckie, w szczególności konsumenckie, mogą mieć ogromny wpływ na planetę i na życie zwierząt. Tak się zachwycamy olejem palmowym, ale przecież żeby go hodować, musimy wycinać tropikalną puszczę. Zabieramy ten dom, który zwykle te zwierzęta miały, dlatego żeby korzystać z tego jako obywatele. Nasze decyzje mają znaczenie, nasze decyzje w szczególności konsumenckie. Monika Suszek zebrała te alarmujące dane. 38 minut po godzinie 8 słuchają Państwo Trójki. Angus and Julia Stone teraz przed nami. Yeah. you, take you higher. Angus and Julia Stone i Big Jet Plane. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za Państwa maile. Panu Rafałowi, panu Janowi, któremu się bardzo spodobały z pocztówki z Włoch i mówi, że to cudowna muzyka do biegania. No mam nadzieję, że właśnie ta piosenka przed chwilą też się tak panu ułożyła, że dobrze się panu biegało. Tak sobie właśnie wyobrażam takie bieganie po lesie. To musi być coś rewelacyjnego, bo temperatura też pewnie idealna właśnie do tego. Jeżeli by państwo jednak mieli ochotę wybrać się na przykład do kina, to za kilka minut będziemy mieli dla państwa ciekawe propozycje. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Body slam you to the ground, messaging a chill. Curses make the echo round, brings a certain thrill. Send you to another world, mesmerize. Brain. It's the jewel of a pearl, makes you whole insane. Man is supposed to be low, yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, pause it, song. It's a sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on, going on for years. Body slam your partner down, up against the wall. It's a sad and scary scene, with no grace at all. And it's supposed to be low, yes, it's supposed to be low. over now. Fill him with regret. Who knows what the end will be? It ain't over yet. And it's supposed to be long. Yes, it's supposed to be long. Well, it's supposed to be long. Say cause it's all cause of long. Say cause it's all cause of long. Cause it's so, cause of love. Ajo, and it's supposed to be love. A mi teraz, przyznam szczerze, trochę do śmiechu, bo pan Krzysztof do nas napisał, że może to nie zabrzmi apetycznie, ale jego właśnie potencjalne drugie śniadanie wypadło na podłogę z pękniętej foliowej torby wielorazowego, i tutaj jest oburzenie pana Krzysztofa, wielorazowego użytku, i była to fasolka po bretońsku. Więc mogą sobie państwo wyobrazić, jak wygląda podłoga. Ja tego opisu państwu oszczędzę, ale... Panie Krzysztofie, chyba z fasolka po bretońsku to do siebie ma. Wczoraj mój znajomy, który właśnie przez dłuższy czas nocuje w moim domu, sięgnął po taką właśnie fasolkę po bretońsku, bo przypomniał sobie, że przed kilkoma dniami taki słoiczek dała mu mama, ba, nawet dwa słoiczki. No i wiózł to sobie pociągiem i sobie teraz chciał otworzyć. Okazało się, że oba słoiki były zbite. Także mogą sobie państwo dośpiewać resztę. Że ja tego nie poczułam wcześniej, to się zastanawiam, jak to się mogło stać. Ale jakaś chyba ta pechowa fasolka po bretońsku w tym sezonie, także może jednak lepiej coś innego. Panie Krzysztofie, pozdrawiam, pocieszam, wszystko będzie dobrze. 10 minut, no może 11. Pozostało do godziny 9, proszę zostać z trójką. All I ever wanted was a dollar and a chance. Find what I'm made of. Alright. Coming from the bottom. Better learn how to dance. Find what you're made of. Alright. Feel like my love is wasting every day, yeah. It's so damn tired of chasing. Was a city and some keys. Run through the street now. Alright. And now it's you I'm missing. Every day, yeah. Every day, yeah. Every day. So can we talk for a minute? Stop for a minute. All I wanna do is you. Oh, can we touch for a second? Be for a minute, just stop for a minute, cause all I wanna do is you. To Alicia Keys i Love Looks Better on You właściwie. A teraz słówko ma do Państwa Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Od wczoraj mamy w naszych kinach 5 nowych filmów, w tym aż 2 polskie premiery. Zacznijmy jednak od produkcji ze świata. Filmy z Korei Południowej, szczególnie te kryminalne z wartką i pełną zwrotów sytuacyjnych akcją, mają już wielu fanów w Polsce. Na ich zainteresowanie może więc liczyć kolejny, zatytułowany Izbaw nas od złego. Tym razem rzecz rozgrywa się przede wszystkim w Tajlandii, bo tam właśnie dochodzi do porwania dziewczynki. W sprawę angażuje się porzucający właściwie już swoje dotychczasowe zajęcie płatny zabójca, bo niewykluczone, że porwana to jego bliska krewna. A to dopiero początek skomplikowanej intrygi, w której dominującym motywem będzie zemsta. W zdecydowanie bardziej pogodny nastrój wprowadzi nas francusko-belgijski film Małe Szczęścia. Ten raz jeszcze udowadnia, że warto czasem zaryzykować i stanąć w życiu przed nowymi wyzwaniami. Tak jak pracująca w centrum handlowym główna bohaterka, która pewnego dnia postanawia spróbować swoich sił jako pisarka. No i jak się okaże, z sukcesem, co w znaczący sposób wpłynie na życie jej bliskich i osób z otoczenia. Dawka pozytywnej energii i dobre aktorstwo gwarantowane. A w głównych rolach m.in. Bérénice Bejo i Vincent Cassel. I wreszcie 2 polskie premiery. O pierwszej z nich jest głośno już od dłuższego czasu, tak jak i głośno było o wydarzeniach, o których opowiada. 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy to dramat sensacyjny będący rekonstrukcją losów tytułowego bohatera. Młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-latki. Na uniewinnienie musiał czekać w celi aż 18 lat. W tym reżyserskim debiucie Jana Holoubka przejmującą kreację stworzył Piotr Trojan, a towarzyszą mu na ekranie m.in. Agata Kulesza, Jan Frycz i Andrzej Konopka. Druga z polskich premier to dramat obyczajowy Interior. Jego autor, Marek Lechki, przyzwyczaił nas do tego, że konsekwentnie realizuje swoje artystyczne kino. Wystarczy przypomnieć wielokrotnie nagradzane jego poprzednie filmy Moje Miasto czy Erratum. Tak jest i tym razem. Dwójka, nazwijmy to skłóconych z życiem bohaterów, niezależnie od siebie buntuje się przeciwko konformizmowi, narzuconym schematom i życiowym ograniczeniom. Ich ścieżki nieoczekiwanie krzyżują się, a to prowadzi do nieoczywistego finału. W głównych rolach zobaczymy Magdalenę Popławską i Piotra Żurawskiego i można to zrobić nawet dziś, bo Interior, podobnie jak pozostałe premiery, od wczoraj w naszych kinach. A o tych właśnie premierach opowiadał Państwu Ryszard Jaźwiński. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do kina. I powoli będziemy się już z Państwem żegnać. Przez ostatnie 3 godziny były z Państwem Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik. A za kilka minut oczywiście serwis informacyjny. Po serwisie informacyjnym Beata Michniewicz zaprasza Państwa na śniadanie z politykami. My też się do tych zaproszeń dołączamy. Życzymy dobrego dnia, a wiemy, że jeśli chodzi o pogodę, to będzie to naprawdę dobry weekend. Do usłyszenia.